idee bună, am o săptămână să mă joc fotbal la tână, o dată pe lună. Am luat și am echipat. După primul fluierat, moșeva uitat. Uiuiu, că viva bu, mie-mi place fotbalu, fotbalu și gheluțu, zi, o intrat odată tare până alunecare. Vai, e piciorușul meu, mi-o rup peroneu. Uiuiu, că viva bu, mie-mi place fotbalu, fotbalu și gheluțu, zi, bă! Pe doctor eu l-am chemat, era mor de beat. Mi-o dat primul ajutor la celalt picior. Am protestat că n-o fluierat. Toată lumea atunci ai spune, asta-i furăciune. Uiuiu, că vino bu, mie-mi place fotbalu, fotbalu și gheluțu, zi, băi! După ce o veste bună vine din tribună, galeria cu jandarmeria. Uiuiu, că vino bu, mie-mi place fotbalu, fotbalu și gheluțu, zi, băi! După meci tăți-am plecat la birtul din sat. Fotbalu să preamărim, să-l sărbătorim. Asta nu-i de prunea!